Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Na zegarach 16, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Są najnowsze dane MEN-u dotyczące referendów strajkowych w szkołach. Kilka godzin temu swoje dane podał ZNP. W serwisie Trójki także o ostatnich godzinach wizyty papieża Franciszka w Maroku i o zimowych nadal warunkach w górach. Referenda strajkowe przeprowadzono w niespełna 59% szkół. Takie dane podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do MEN-u przekazali je kuratorzy oświaty, a ci z kolei dostali je od dyrektorów szkół. Rano prezes ZNP informował, że w strajku zamierza uczestniczyć 79,5% szkół i przedszkoli w Polsce. Zdecydowana większość szkół, zespołów szkół, przedszkoli, które brały udział w sporze zbiorowym, opowiedziała się za strajkiem. Na prawie 20 tysięcy szkół, zespołów szkolnych, przedszkoli za strajkiem opowiedziało się 15 549 jednostek, co stanowi 79,5%. Zgodnie z zapowiedziami ZNP, bezterminowy strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Jednak Sławomir Broniarz nadal zapewnia, że chce rozmawiać z przedstawicielami rządu o rozwiązaniu problemu. I takie rozmowy z udziałem także innych oświatowych związków mają się zacząć jutro rano. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki apelował wczoraj w śniadaniu w Trójce do związkowców o zjednoczenie przed rozmowami. Związki tutaj mają różne opinie, różne stanowiska. Co innego Solidarność, co innego Związek Nauczycielstwa Polskiego. Apeluję też do ZNP, żeby tej sprawy nie upolityczniać. No, sytuacja, w której są politycy, trzykrotny poseł na Sejm z ramienia SLD, wiceprezes ZNP, pan Baszczyński, to nie służy tak naprawdę upolitycznianiu tej sprawy polskim dzieciakom, polskiej młodzieży, polskim rodzicom. Związkowcy, przypomnijmy, żądają podwyżek dla pracowników szkół wyższych od tych, które proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Franciszek kończy swoją pielgrzymkę do Maroka. Ostatnim jej punktem była msza w stolicy kraju z udziałem około 10 tysięcy osób. Papież apelował podczas niej, żeby chrześcijanie nie popadali w pokusę sprowadzania przynależności do tej wspólnoty, do kwestii praw i zakazów, obowiązków i formalności. Prosił, żeby być blisko ubogich, odrzuconych i pomijanych. Wcześniej spotkał się z katolickimi duchownymi, ale także członkami Ekumenicznej Rady Kościołów w Maroku. 98% ludności w tym kraju to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią w tym kraju małą liczebnie grupę, mówił Franciszek i dodawał, w moich oczach nie jest to problem, chociaż przyznaję, że czasami dla niektórych może to być trudne. I podkreślał, że drogi misji nie mogą prowadzić przez nawracanie na własną wiarę. Relacja Piotra Kowalczuka. Papież zwrócił uwagę na specyficzną sytuację chrześcijan w Maroku, gdzie pośród 36 milionów mieszkańców jest ich zaledwie 30 tysięcy. Podkreślił, że prozelityzm, czyli nawracanie na swoją wiarę wyznawców innych religii, zawsze prowadzi w ślepą uliczkę. Jesteśmy chrześcijanami nie dzięki prozelityzmowi, a dlatego, że zostaliśmy umiłowani i spotkaliśmy Boga. Dodał, że zadaniem chrześcijanina w tym regionie świata jest prowadzenie cichego i pokornego dialogu współpracy, przyjaźni i nadziei. Zaapelował do lokalnych chrześcijańskich liderów, by nadal byli blisko maluczkich, ubogich więźniów i migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W górach to już ostatni weekend, podczas którego można pojeździć na nartach. Warunki są dość dobre. W Beskidach powodów do narzekań nie mają także ci, którzy lubią piesze wędrówki. Ale ratownik GoPro Łukasz Skwara radzi, żeby na Babiej Górze na przykład poruszać się tylko oznakowanymi szlakami, bo w górach nadal zima i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Powyżej 1000 metrów wszędzie leży jeszcze spokojnie pół metra śniegu. No i ten śnieg w tych wszystkich zagłębieniach terenowych, tego śniegu jest naprawdę bardzo dużo jeszcze. Jeśli temperatura rośnie, ten śnieg się robi po prostu miękki, topi się. To zagrożenie występuje tylko poza szlakami, na stromych zboczach, więc generalnie jeśli tam nie będziemy wchodzić, to wszędzie na szlakach jesteśmy bezpieczni. W Wiśle, Szczyrku i Stebnej w okolicach leży jeszcze od 30 do 50 centymetrów śniegu. Jaka pogoda w innych regionach? O tym teraz, a kolejne informacje w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce będą przymrozki nawet do minus 7 stopni. Na Podlasiu na termometrach minus 3, w centrum minus 1, na Podkarpaciu plus 3. Jutro od 7 do 11 dużo słońca i bez opadów. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem, w przeddzień 57. urodzin Trójki, studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedzi Stanisław Sojka z zespołem. Zaprezentują głównie materiał z najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Nie zabraknie też starszych piosenek. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Siedzę na ławeczce, na nic nie czekam. Zapraszam na transmisję koncertu Stanisława Sojki. Dziś, tuż po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 1625, Huawei Mate 10 Lite, podwójny aparat za 799, pralka Electrolux 1000 obrotów za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali też na drugą odsłonę Siesty w Trójce, wciąż Marcin Kiedryński. No a cóż, tak jak niejako zwiastowaliśmy przed tygodniem, wczoraj 40 lat minęło, no i myślę, że za kołnierz nie było wylewane. Cause I know just what I'm gonna do. Started spending my money calling everybody honey and wind up singing the blues. Spent my whole paycheck on some old wreck, brother, I can name you a few. Well, I gotta get drunk, I sure do dread it, cause I know just what I'm gonna do. I gotta get drunk, I can't stay sober, there's a lot of good people in town. Start to see me holler, see me spend my dollar, and I wouldn't think you let me down. There's a lot of doctors that tell me that I better stop putting it down. Well, there's more drunks than there are good doctors, so I guess I better have another round. Jones skończyła wczoraj lat 40 i jak odgrażała się w tym nagraniu, zamierzała upić się, no może nie do nieprzytomności, ale jednak solidnie. Czy tak się ostatecznie stało? Nie wiemy. Serwisy plotkarskie o tym chyba nie donoszą. Nie wiem, bo też i nie przeglądam, ale nie sądzę. To jednak miła dziewczyna jest, a poza tym z kronikarskiego obowiązku spieszę donieść, że ona to wszystko obiecywała słowami wszelako niewłasnymi, a swojego znakomitego, no i nieźle przez życie i bary doświadczonego przyjaciela nazwiskiem Willie Nelson. Willie i Nora teraz poniekąd urodzinowo. I just thought that you would like to know that I would do anything just to make your dreams, just to make your dreams come true. I just thought that you would like to know that I would climb the highest tree just to make your dreams, just to make your dreams come. I know that it seems like I am full of hot air, but my heart is in the right place. I swear just thought that you would like to know that I would do anything just to make your dreams, just to make your dreams come. Willie Nelson. A Państwo może się zastanawiają, dlaczego myśmy tę godzinę siestową i ten czas urodzinowy, nory, zaczęli tak dzisiaj hulaszczo, pokrzykując może nawet, I gotta get drunk. A teraz jesteśmy tacy cisi, subtelni, czuli. Otóż dlatego, że dosłownie za moimi drzwiami tutaj na naszej radiowej sofie śpi sobie smacznie nasz najmilejszy, Staszek Sojka. Więc musimy zachowywać się grzecznie, żeby go nie zbudzić. Drodzy Państwo, Staszek odpoczywa przed swoim koncertem dzisiaj trójkowym. Proszę z nami być wieczorem albo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no albo, i to już obecność obowiązkowa, przy radioodbiornikach. A teraz na koniec swojego urodzinowego tryptyku Nora i M-Word. Feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind, all blue by you. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't. Time. Looking forward to happier times on blue bayou. I'm going back someday, come what may, to blue bayou. Way sleep all day and the catfish play. Sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Maybe I'll go back there again. Maybe I'll see some of my friends. Maybe I'll be happy again, all blue by you. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on blue bayou. I'm going back someday, come what may, to blue bayou. Także stosownie o sennej zatoce Blue Bayou, gdzie śpi się cały dzień, śpiewali M-Word i Nora Jones. A nasz Staszek wciąż podsypia sobie tutaj pod studiem i myślę sobie, że przecież nie nazywamy się Siesta bez przyczyny. A zatem dla niego, ale też dla państwa, a przede wszystkim dla Nory, jeszcze na koniec taki prezent. Drops in my hand. My heart is drenched in wine. Oh, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea. To see, but I'll be here, bag of bones, driving down this road alone. Ależ to są arcymistrzowie, no niech państwo przyznają. Te piosenki oczywiście Siestowicze rozpoznali. To jest temat, który napisał i skomponował dla Norry Jones na jej pierwszą płytę Jesse Harris. I Nora z tą piosenką potem wyszła z uroczystości rozdania nagród Grammy, obładowana statuetkami, że aż nie mogła ich unieść. Take Six oczywiście, w urodzinowym prezencie dla Nory. A ja myślę sobie, że oni nam otworzą dzisiaj, a właściwie to już zrobili, taki kącik soulowy, w którym teraz Candace Springs. Candace, która oczywiście po pierwsze otworzy nasz festiwal dziewiąty siestowy, trójkowy, nasze święto muzyki szczęśliwej. To będzie 25 kwietnia w czwartek w klubie Stary Manerz w Gdańsku. Ale dosłownie wczoraj czy przedwczoraj sieć obiegła wiadomość, zresztą z samego źródła, czyli od Candace Springs, że udało jej się spełnić marzenie życia, czyli nagrać duet z Norą Jones. My tej piosenki jeszcze nie znamy, zapewne jest miksowana. Pojawi się na nowej płycie jednej lub drugiej pani. No ale też niejako w hołdzie dla 40-letniej już mistrzyni Candace zaśpiewa teraz piękną piosenkę ze swojej pierwszej płyty. Oh. I always thought it would be easier after you were gone. Thought I could pull myself together and do fine on my own. Sometimes I do alright, then I remember how I dreamed it, how I needed it. I thought it would be easier. I thought it would be easier. They never told me I'd be lonely, no, torn up and wasted. But when you saw something else in life, you couldn't wait to taste it. How was I to know about the way you were scheming? Guess I must have been dreaming. I thought it would be easier. Thought it would be easier. That old shirt you used to wear, and it really brought me down. Ooh, does she like blue like I do? I bet she gets around. All I know today is that I can't stand it. This ain't how I planned. I thought it would be easier. I thought it would be easier. I thought it would be easier. I thought it would be Candace Springs, pierwszy koncert na tegorocznego, na 9. trójkowego Siesta Festiwalu 25 kwietnia wieczorem w klubie Stary Maneż w Gdańsku. A na koniec naszego kącika z soulem uderzymy może ciut mocniej, wciąż w nadziei, że nie obudzimy Staszka. To Seal. Show me, here I am, baby. No nie, ale myślę sobie, że jeśli nie zbudził Staszka Seal, to z całą pewnością nie zrobi tego już żaden z naszych kolejnych dzisiaj siestowych gości, więc jestem spokojny, mogę odetchnąć. A tak zupełnie na marginesie, to często państwo mówią mi, że siesta to właściwie nadaje się tylko do tego, żeby spać przy niej. I ja wtedy się zastanawiam, czy mówią mi państwo te słowa dlatego, żeby mi sprawić przykrość jakąś większą, czy też może, i raczej do tego bym się skłaniał, żeby nie oszaleć, ma to być komplement. I potem pomyślałem sobie nieraz, że może sam powinienem kiedyś siesty posłuchać, bo ja mam ogromne kłopoty ze snem, muszę państwu to wyznać. No zobaczymy, co mi państwo powiedzą na spotkaniach z Trójkowiczami. Jutro się widzimy w Złotowie, pojutrze w Szczecinie, a wreszcie we środę w Chodzieży. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich entuzjastów Trójki, żebyśmy sobie pogadali o tym, co w radiu i u mnie po 30 latach tutaj na antenie i co w Afryce i w fotografii i tak dalej. No ale teraz, teraz to będzie łagodnie. Ten moment muzyczny chyba państwa nie zaskoczy, bo obiecałem i wywiązuję się z danego słowa, że w tym roku w każdej sieście z okazji stulecia narodzin Nat King Cole. I Nat najpierw śpiewa jakiś temat szczególnie wzruszający, a potem przyjmuje ten sam temat mistrz jazzu, a zatem tym razem Nat sięga po legendarne bolero Osvaldo Faresa, Tres Palabras, a zaraz po nim ten sam motyw przyjmuje Charlie Hayden z Przyjaciółmi. Oye la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Thank you. Tres Palabras i Nat King Cole z naszej 13. siestowej płyty Bulerioza, a zaraz po nim Charlie Hayden przy fortepianie Gonzalo Rubalcaba, a z saksofonem tenorowym David Sanchez. No a teraz już właściwie na koniec taki sobie tryptyk ułożymy z naszych ulubionych siestowych artystów, którzy na dniach dosłownie nas odwiedzą, a zatem jak donosiła grzecznie pani Edyta z Wrocławia, 6 kwietnia, już więc naprawdę za chwilę w sobotę w NFM-ie, bójka, która jakże stosownie, żeby nie burzyć tego nastroju, wybrała dla państwa Bolero. zatem Bójka 6 kwietnia we Wrocławiu, a parę dni później, 9, będziemy z jej dobrą przyjaciółką w Bielsku-Białej. Nie zapomnę tego festiwalu siestowego, aż trudno uwierzyć, 7 lat temu, rok 2012, gdzie Bójka poznała i zaprzyjaźniła się z Jasmin Lewi, a potem dosłownie miesiąc później nagrały duet, który omówiły u nas przy kawce w Hotelu Królewskim obok Filharmonii. Z Jasmin Lewi będziemy 9 kwietnia w Bielsku-Białej. Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvelas por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me amas y que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Nunca pedí que me amas y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí. Jasmin Lewi, 9 kwietnia w Bielsku-Białej, a potem już w Gdańsku jest nasz festiwal od 25 do 28. A jeśli Państwu to nie wystarczy, w co mocno wierzę, to potem najlepszy pomysł na majówkę 4 maja w Nosprze w Katowicach. Bobby McFerrin, jedyny taki prawdziwy muzykoterapeuta. Tyle rekomendacji siestowych. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, Michał Jakubik realizował dzisiaj program. Czekam na Państwa jak zawsze za tydzień, a teraz już Bobby z przyjaciółmi tymczasem.